skal vi så ikke sitte og snakke med Nema? Hei, det er Silje Kvam som ringer. Hei, jeg var og kjøpte noen klær hos dere for et par dager siden, og så har jeg mistet bankkortet og veska og alt mulig, og jeg tror kanskje han er inne på et av prøverommene deres. Har dere fått inn noe? For et par dager siden? Ja. Da er det ikke inne på prøverommet nå, hvertfall. Hei, det er Ole Bensrud som ringer. Jeg lurte på, er det hit jeg ringer hvis jeg ønsker å søke jobb? Er det hit jeg ringer hvis jeg ønsker å søke jobb? Vent litt øyeblikk. Eller er det et annet sted? Først ringer jeg en dame. Hallo? Er det noen jeg har i telefon? Hallo? Hallo? Er det noen? Hei. Hei. Jo. Hei, nå du tilbake, for du forsvant litt. Nei, jeg lurte på om dere hadde funnet en veske med litt sånn bankkort og nøkler og litt ja, av hvert. Ja, du forsvant litt og fikk telefon. Det var en annen som snakket. Ok. Et annet. Ja. Skal vi se, det kan hende vi har fått igjen, men i så fall... Ja, det er eller eventuelt om det er et annet sted jeg skal ringe, men eller ringer man til butikken, eller er det et kontor? Hallo? Hallo, ja. Hei. Hei. Du ringer, hvis du skal søke jobb, vet du å komme til kubus? Ja. Ja, hvis du skal søke jobb, så må du gjøre det på nettet. Da legger vi søknaden din på vanlig.no. Ok, men er det... Eller så kan du komme innom med en søknad, mest effektivt, og gi den til sjefen, og hun jobber fra 9 til 3. Men skal jeg møte sjefen for å hente... Nei. Hallo? Ja, jeg skjønner ikke helt. Det som har skjedd er at, jeg vet ikke hvordan, men det er to personer som har ringt kubus samtidig. Jeg har det. Ok, ja. Så du driver og forveksler med å høre stemmen din og til en annen gutt som hører noe helt annet. Men har du en mail, eventuelt? Hallo? Som jeg kunne sendt det til? Nei, dessverre. Det må du nesten gjøre enten se på internett eller komme innom. Er det... Skal jeg komme innom og har dere vesker, eller? Nei, det er det jeg sier. Jeg vet ikke hva som skjer med telefonen, men den forvikles mellom to personer som har ringt inn. Ok, men i hvert fall så er det en blå veske i skinn. Ja, det som skjer, hvis det har gått mer enn en dag siden og vi har fått inn den, så har vi lagt ned informasjonen, og da må du ringe informasjonen da, på Oslo City, på selve senteret. Jeg ringer informasjonen på Oslo City? For å levere CV da, eller? Nei, eller hva mente du? Ja. Altså, det du må gjøre er at hvis du skal se deg inn i søknad, så må du komme innom kubusetikken med en søknad. Åja, ok, ja, men det er fint. Men skal jeg komme med søknad? Er det noe sånn, må jeg fylle ut en søknad for å hente en veske? Eller har dere veske? Hvis du har mistet veska din, så må du komme innom på informasjonen og spørre seg. Men skal jeg ha med en søknad? Jeg skjønte ikke helt. Nei, du trenger ikke å søke. Nei, glem søknaden. Vi har ikke veska di her. Hvis du fortsatt har mistet veska di og trenger den, så må du ringe informasjonen på selve senteret. Vi har ikke veska di. Nei, ok, men da ringer jeg informasjonen, og så sender jeg meg sikkert videre. Ok, men da vet du det. Takk skal du ha. Ok, det er det. Hei. Men jeg vet ikke legge på enda. Jeg bare lurer veldig på, er du sikker på at ikke dere har veska? Har du sjekket i alle... Jeg er 100% sikker på at vi ikke har din veske her. Ok, ja. Og det er sånn, hvis vi finner ting, så pleier vi å gi det i informasjonen. Ok, bare sånn til neste gang, trenger ikke å legge på, før vi har funnet ut av det. Men ok, det er... Nei, jeg har ikke lagt på, det er ikke deg jeg snakker med. Snakker du ikke med meg? Nei, telefonen er ødelagt, så den driver å hoppe frem og tilbake mellom to samtaler. Ja, ok. Ja, så når jeg har sagt ting som du ikke helt skjønner, da har jeg snakket til en gutt som prøver å søke jobb. Ok, ja. Ja, jeg må bare beklage for det. Jeg vet at for å fikse det, så må jeg legge på. Og det kunne jeg ikke gjøre. Så da måtte jeg bare prøve å fortelle deg så mye som mulig på så veldig kort tid. Ja. Ja, men... For den hopper frem og tilbake. Men for å finne veska deg, så må du ringe informasjonen på senteret. Og jeg trenger ikke å sende noe søknad for deg? Nei, det er ikke søknad. Det var han som skulle søke jobb. Hvis du har mistet til et eller annet, så legger vi det alltid i informasjonen. Da er det enten å ringe deg eller å komme ned og spørre. Ok. Ja, men tusen takk skal du ha. Så jeg har beklaget telefonen, så jeg må bare beklage det. Neida, man er ikke alltid på topp. Nei, greit. Det går fint. Ha det bra. Ok, ha det. Julie, ja. Du ser så glad ut. Ja, men du er, hva er det som har skjedd? Ja, jeg veldig glad. Det, her i Arendal nå så er det sol og blå himmel. Blomsterne begynner å komme fram. Og jeg sitter her nå og nyter begynnelsen på våren med min homofile venn. Og folk spør meg veldig ofte, Julie, hvordan ble du så tolerant? Tolerant, sier jeg da. Det får være dine ord. Altså, det kan jeg si med en gang, Christian. Det at du kjører på den siden av veien, det plager ikke meg. Og det at du vil forgripe deg på enhver mann du ser, ung som gammel. Nå må du ro deg et par hakk, Julie, for nå synes jeg du faktisk er litt dømmende. Åja, ble du sur? Vil du, skal jeg sette på litt share? Vil du høre Belin? Nei, Julie, jeg vet og forstår og har visst lenge at du i mange år har hatt en intens, våt drøm om å få se meg i fjærboa og høye heler og regnbussinglet og synge share dagen lang. Jeg kan bare beklage, det kommer ikke til å skje. Ingen av delene. Men fikk du pakka? Ja, Julie, den pakka den har jeg sendt i retur. Jeg kommer heller ikke til å bruke noe av det. Jeg sendte den i retur? Det synes jeg var frekt. Retur. Nei, du kan bruke den der regnbue-tunikaen selv. Jeg er ikke interessert, jeg beklager. Men du sa jo at, du sa at du skulle på sånn homsefest i helga. Ja, Og da kan ikke du komme der i hvit kjorte? Nei, vel. Hvorfor ikke det? Alt det der, den pakka der, det bare taler imot alt jeg er interessert i, og alle gener i min kropp, jeg beklager. Du likte glitter litt? Nei. Jeg gjorde ikke det, jeg liker ikke sånt. Det er fordi at det er så tidlig i prosessen. Nei, nå må du slutte med det der, vær så snill. Du er i ferd med å forstå. Det tar litt tid. Nei, det gjør ikke det. Det eneste jeg kan synes er litt gøy, det er share. Ja, ikke sant? Men, ja, nei, men ikke på den der måten som homsene synes det er gøy på. Jeg har hørt noen bare liksom tar avstand for alt. Det er ikke en del av det. Fy faen, jeg hørte meg selv. Nei, men uansett, det eneste, altså, jeg har litt humor når det gjelder share. For det synes jeg er gøy med share, det er at hun er så ustoppelig. Det synes jeg er veldig gøy. Hun er liksom, hun bare nekter å akseptere at hun er eldre, så hun har jo passert 70 år, og hun kjører fremdeles på med «This is a woman's world!» Ikke sant? Og Cher har liksom svaret på alt, tror hun selv. Det liksom kommer veldig tydelig frem av sangene hos henne, så det er liksom bare det. Men bortsett fra Cher, og det der, nei. Men hun er vanvittig operert. Ja. Du, vet du alt hun har gjort? Kjenner du til alle prosedyrene? For det er homofile pleier å være veldig oppdatert på sånt. Ja, men som sagt, nei. Det er ikke innsikt i det, for det er ikke interessert i det. Ok. Men ja, du spurte om å være på fest, det stemmer. Jeg var på en fest som ble arrangert av Fri Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold. Den festen var i Kristiansand, og det var en veldig bra fest. Men jeg støtter i så stor grad at du gikk der. Ja vel. Det har jeg ingenting imot. Nå skal du gi deg med dette her. Og da kan jeg bare si deg det, Julia. Der var det veldig mye blandet dropp. Det var veldig mye sånn folk som du vil kalle vanlige. Så inkluderende og integrerende du er. Og så var det også litt sånne som var litt sånn, ja du vet, sånn som du pleier å kalle det. Ja, du vet. Ja. Litt sånn, ja. Ja, noen skrull litt og noen skrull, ja. Små hunder i veska. Ja, men det var veldig fint. Absolutt. Ja, men så bra. Mm. Men har du fått med deg denne saken i VG? Jeg leste det for et par dager siden. Hva da? Overskriften er «Ny homostrid i KrF vil igjen nekte homofile å gifte seg». Det er altså da bildet av Hareide fra da han gikk i Oslo Pride 25. juni i fjor. Og da, etter det her massakeren i Orlando, så sa jo han at han skulle legge vekk kampen mot at homofile fikk lov til å gi vie seg. Men nå har han altså ombestemt seg igjen. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Hæ? Ja, altså, jeg forstår det så godt. Nå er disse homsene fullstendig. De er helt ut av kontroll. De er så ville. Vi er nødt til å ta grep. Altså, statistikken viser nå blant annet at av de 9300 skilsmisselene fra i fjor, så var 78 av de begått av likekjønnet par. Det er en ting. Og nå har det gått helt fra konseptene, altså disse, nå er de løper løpsk, disse fjærboa-typene som du så gjerne vil at jeg skal være en del av, som løper rundt i gaden og bare, åh, share, ikke sant, og vil ligge med alle menn de ser, som du sier, de får simpelthen ikke nok sex, de får ikke udagere nok, så jeg skjønner veldig godt at KrF reagerer. Dette synes jeg var litt overraskende. Mener du dette, Christian? Nei, jeg mener det ikke. Nei. Eller det vil si, jeg mener ikke 100% av det jeg sa nå. Jeg tuller litt, men la oss ta alvoret først. Ok. Det er ikke greit på noen måte at KrF vil ta opp igjen debatten om hvorvidt homofile kan få lov til å gifte seg i kirke eller ikke. Det er ikke greit på noen punkter, spør du meg. Nei. Altså, jeg mener, det er så mye annet som skjer i verden. I vårt eget land, som handler om hvordan vi skal bekjempe vold, kriminalitet, håndtere innvandringskonflikten, eldreomsorg, og så velger de å prioritere og bruke tid på å hindre mennesker som elsker hverandre i å gifte seg i kirka. Jeg synes det er forferdelig trist. Det synes jeg også, og jeg støtter. Ja, det skal du få meg til å tro. Nei, men altså, det helt bak mål. Altså, KrFs prinsipp jo at, og det har du jo skrevet i den reportasjen, at ekteskapet mellom mann og kvinne, og det skal ha prioritet. Det ekteskapet mellom mann og kvinne som samfunnet bygget rundt, og det også den mest stabile rammen i familien. Det kan også belegges med statistikk. Det ikke bare tro, sier de. Det det heterofile ekteskapet som står seg best når det gjelder samlivsbrudd, sier Reiten. Kom ikke og fortell meg at det på bakgrunn av noe som helst annet enn disses religiøse overbevisning at de ønsker å hindre likekjønner i å gifte seg. Altså, det jo ikke fordi homofile par skiller seg hyppigere enn heterofile at de vil forby de å gifte seg. Det jo helt, det bare svar da. Og Gud, så fælt at de skiller seg, vi bare la være å vide det. Det jo bare tull. Nei, det helt idiotisk. Så det så vanvittig feik det har Reid også. For nå sier han at jeg står for det jeg sa til VG i fjor, men det blir opp til neste stortingsgruppe hvordan man velger å følge opp denne formuleringen i neste periode. Jeg vil være lojal mot det man beslutter. Plutselig så forsvant liksom alt han hadde bygd opp av. Ja. Men for å være helt ærlig, så er jo Hareide homofil selv. Så det kan jo hende at det er noe der. Ja, han er det, ja. Ja, men han er jo det. Ja, du har funnet det. Ja, det er bare å se på bilder, eller høre han snakke. Ja, for, ja det kan du, der er det et poeng, for det ofte når jeg hører altså, denne stemmen snakke på radioen uten at jeg har hørt at han har blitt introdusert, så tenker jeg ofte, ja, hvem er hun igjen? Og så er det Knut Arild Hareide, ja. men du har en såkalt gaydar, har du ikke det? Ja, vel. Har du ikke det? Jeg vet ikke. For jeg støtter at dere har det. Og jeg forstår at dere har det. Ja. Men tikker det inn? Altså, kjenner du det når du ser på Hareide? Ja. Du får lyst til å få gripe deg på han. Nei, Julie, jeg gjør ikke det. Så da får vi egentlig bare stole på det jeg ser når jeg ser på bilder av han. Jeg ser på et bilde nå, og det er ganske liten tvil. Hva slags bilde er det når han går i paraden? Ja, han går i paraden med kona si, og hun ser litt sånn forsømt ut. Jeg tror jeg det, skjønner du. Det ser ut som at ikke hun har fått det hun skulle ha til for en stund, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror jeg skjønner veldig godt hva du mener, jeg tror at det er belegg for å si det. Ja. Men jeg tullet jo litt, det sa jeg jo. Eller jeg tullet... Jeg tullet når jeg sa at... Ja, men dere er så skrullet til dere. Dere tuller hele tiden. Ja, da, kom igjen. Og jeg synes det er så flott. Nå må du gi deg med det der. Vi kommer ikke videre. Når jeg mente at jeg tullet, da mener jeg ikke hvorvidt KrF skal ta stilling til ekteskapsloven eller ikke, fordi at vi skal... Nei, det er et helt idiotisk parti. Ja, jeg er helt enig med det. Det burde bare vært lagt ned. For vi skal bekjempe homohat, vi skal bekjempe homofobi, alle fordommer skal, altså i forhold til minoriteter, det må vi jo, det handler jo ganske enkelt bare om, det handler om menneskerettigheter og likeverd, men jeg vil bare ha sagt en ting. Jeg er litt av den oppfatning av at skal man bekjempe fordommer, så tror jeg jo det er litt viktig å analysere litt og finne ut av hvem de fordommene kommer fra. Ja. Fordi jeg kan forstå veldig godt at veldig utagerende homofile kan virke skremmende og provoserende på folk. Det kan jeg forstå. Ok. Har du opplevd det selv, at du har blitt et sånn skremt? Ja, for jeg tilhører den kategorien som ikke flagger så veldig høyt. Mm. Altså, og det er synd. Ja, det vet du, synes det er synd. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi snakker om det. Altså, det ble skrevet en kronikk da, i Dagbladet, for omtrent et år siden, av Harald Lassen. Han kalte seg skjev homofob. Ok. Og den titlen der, det opplevde jeg at jeg... hadde lett med å identifisere meg med. Mm-hmm. Og jeg kjente meg veldig mye igjen i mye av det han skrev. Jeg kan jo bare si at jeg har aldri gått i Pride. Aldri? Nei, det er altså mest fordi at det har ikke vært så viktig for meg, det har ikke stått så høyt på prioriteringslista mi. Mm. Og det er kanskje dumt, for jeg synes jo at man bør kjempe for sine rettigheter, andres rettigheter. Men mye av grunnen er ut at jeg ikke har gjort det, er fordi at det jeg har inntrykk av, selvfølgelig gjennom media, som sikkert ikke er riktig nødvendigvis, er at hele Pride-paraden og Pride er mer seksualisert og et skrullete sirkus enn det er alvor i det. Mm. Det er sikkert ikke riktig, men det er sånn media fremstiller, så jeg ble litt, det er litt sånn det jeg ble blendet, og gjør at jeg har lyst til å ta litt avstand fra det, for jeg opplever ikke at jeg... Du føler deg ikke hjemme der? Nei, jeg føler meg ikke hjemme der. Mm. Han skrev jo blant annet Lassen, Pride er kanskje en feiring av solidaritet, annerledeshet og frihet. Men på det verste opplever jeg hele arrangementet som ekskluderende, stigmatiserende og fordommende. Et miljø som reduserer seg selv til en corny og seksualisert gjeng med charmerende interesser. Åh, de er jo søte da, homsene. Ikke sant? Sånne kommentarer. Mm. Det er... jeg hater å få sånne kommentarer. Jeg opplever at da blir jeg ikke tatt på alvor. Mm. At da blir jeg satt i en gruppe som jeg ikke føler at jeg er en del av i det hele tatt. Mm. Og så står det videre, I'm gonna work like Beyoncé, I'm gonna move like Shakira, twerk it like Miley, og noe om å bounce som Nicki, synger Espen I årets Pride-låt. Fengende, men ikke særlig samlende, I hvert fall ikke for meg. Nei, ikke for meg heller. Og det samme kan man vel si om den offisielle Pride-åpningen med draggruppa X-Dolls, Espen, lesbebandet Hungry Hearts og MGP Margaret. Så var det å gønne på utover uka med Euroflash, MGP Quiz, Eurovision Disco og musikalkaraoke, nevnte Fifty Shades of Gay. Ja, ikke sant? For du homo, da elsker du MGP. Det ingen unntak der. Altså, jeg har ofte blitt spurt om, skal ikke du hjem tidlig kveld? Nei, det Grand Prix på TV. Nei, det interesserer meg litt. Ja, interesserer meg litt null. Og en annen ting med Pride jeg synes litt dumt, hvor jeg synes de skyder seg selv litt I beinet når vi skal snakke om når vi skal snakke om å integreres og annerledesheden skal viskes vekk, så det fordi at de arrangerer jo mye sånn, ja, de har mange arrangementer og samlinger og eventer og aktiviteter under Pride, som aktiviteter vanlige mennesker, og da mener jeg alle gjør I det daglige. Mm. Så det står jo her, hva egentlig skjev bowling og skjev slam-poesi? Hva I all verden skiller egentlig skjeve kunstnere fra resten av andre? Bytte ut skjeve med kvinnelige, og du skjønner fort hvor vanvittig det egentlig Ja, nettopp hadde vi godtatt det, at hver gang kvinner skulle stille ut kunsten sin, så måtte de ha en egen kategori, fordi at det var kvinner, nei, så fanken om vi hadde, da hadde vi bare bevist at vi ikke kom langt nok. Så der synes jeg Pride faktisk skyder seg selv litt I beinet. Det altså, da de liksom med på å opprettholde det som en minoritet, som annerledes. Jeg synes det litt mot sin hensikt, hvis vi skal liksom, altså bekjempe fordommer, fordi jeg har jo... Dette synes jeg litt skummelt å si til deg, for nå kommer du Oi. Til å begynne å snakke, og så får jeg ikke stoppe det. Jeg har snust litt på miljøet. Åh, det så godt å høre, nemlig, og endelig. Åh, det var på tide, og det var godt å høre. Åh, for du så fæl. Nei, men altså, jeg har vært å snust litt, det har jeg. Ja. Og miljøet, altså, I hvert fall I Oslo, der, for det var der jeg var, det veldig lite. Og jeg opplever det miljøet som veldig aggressivt. Og jeg synes det veldig med oss, spesielt unge. Og det kan jeg bare si, for han Harald Lassen, når han skrev dette innlegget sitt I Dagbladet, så fikk han veldig mye negative tilbakemeldinger, og det kan jeg forstå, for han fikk veldig mye negative tilbakemeldinger, blant annet av homofile, som virkelig har kjempet, som har stått på barrikadene. Mm. For det jo tross alt ekstremt viktig med dette toget. Ja, det veldig viktig. Mm. Jeg helt enig. Og det skal man ha. Det bare det at, for der kommer du inn på noe viktig, eller leder meg inn på noe viktig, og det at man skal ytre seg, man skal få leve ut den man men jeg opplever I det miljøet at veldig mange unge virker veldig sinte, og har et eller annet sånn buldrende aggresjon inni seg, og at de har et innmari sterkt behov bare for å provosere. Om det tilfelle vet jeg ikke, men jeg tror ikke at man får aksept bare ved å bruke provokasjon som middel. Mm. Men der synes jeg du drar en veldig fin linje til det vi snakket om. I religionsepisoden, der vi snakket om humanetisk forbund, at der det jo veldig mange sinte ungdommer. Akkurat. Og at altså det var jo den ungdomsorganisasjonen som bestemte seg for å gi ut gratis ørepropper, så man skulle slippe å høre på alt tøve I julegudstjenestene. Mm-hmm. Det synes jeg kan minne litt. Ja, men det litt det samme, så vi kan trekke linjer her. Mm, det det minst brobyggende du kan gjøre. Det akkurat det, og det det de ikke skjønner, og det må de bare forstå, for jeg mener ikke at de ikke skal ytre seg, men for eksempel husker du Tudji, han artisten, han homofil, ja. Mm-hmm. Og han for 2 år siden, han lavde jo en musikkvideo som spilte inn I en kjerke under en gudstjeneste hvor han hadde sex på alteret. Nei. Eller rettere, han ble revpult av presten på alteret under gudstjenesten. Og Tudji svarte med da og sier, han fikk jo masse reaksjoner, og så svarer han med å si, med prosjektet vil jeg uttrykke at kjærlighet mellom 2 av samme kjønn alt for lenge har blitt skittnet til av religion, og at religion har pålagt alt for mange mennesker unødvendig skam og pine opp gjennom tiden. Ja, Tudji, det helt riktig, men jeg tror ikke at hevn på en så pervers måte bidrar til at folk forstår. For det, ikke sånn at heterofile par driver og har sex på alteret. Det han har gjort, han har bidratt til at det stikk motsatte skjer, enn at det blir normalisert. Kirka faktisk for mange et hellig rom. Han går inn I et hellig rom og skjender det rett og slett. Og jeg skjønner veldig godt at mange synes at det respektløst og lar seg støde av det. Jeg hadde heller ikke synes det var veldig gøy hvis noen på død og liv måtte ha seg på et sted eller på en ting som var veldig viktig for meg. Mm. Det bare... Og det han gjør med å lage den videoen at han bygger opp under alle de fordommene som veldig mange heterofile menn har om at alle homofile menn vil ha sex hele tiden, uansett tid og sted. Mm. Det jo litt sånn, ikke sant? Ja, ja. At det ikke det handler om kjærlighet. Nei. Det handler om et eller annet dyrisk. Noe dyrisk, og det, ikke sant? Og det opprettholder den tanken mange har at sånn det jo alle sammen. Jeg for eksempel, jeg synes det ubehagelig å dusje som mange andre menn. Mm. Og det ikke fordi det så vanlig kåt hele tiden. Nei, ikke det hele tatt. Jeg er bekymret for de... Skal tro det. For de vet jo at du vil forgripe deg på deg, utelukkende fordi de er menn. Ja, ja, de har en merkelig idé om at alle homofile menn vil ligge med alle menn de ser, og helst 24 timer I døgnet hvis det eller ser. Men jeg lurer på hvordan det hadde vært for meg hvis jeg var lesbisk. For jeg jo også I damegarderober. Ja. Og jeg lurer på om jeg hadde følt på det da. Det kan godt hende. Men jeg vet ikke om man kunne sett det på meg da. Og man kan ikke se det på det heller. Og en annen ting, det må jeg bare ha sagt. For meg. Jeg blir veldig irritert og provosert når en person skal snakke på vegne av alle. For NRK inviterte til debatt for et år siden omtrent om hvorvidt man skal beholde kongehuset eller ikke. Og da inviterte de Tore Pettersson, han sofa-Tore, kjent for å være komiker og kjent for å være homofil, så vidt jeg vet. Han ble invitert til den debatten fordi han var homofil. Fikk jeg inntrykk av. Og noe så stigmatiserende og tankeløst, det hadde ikke jeg opplevd magen til på lenge når jeg så det der. Altså, hva kan han om kongehuset? For det ble ikke forklart. Når debatten var slags kunnskap han hadde for å debattere om det tema. Og når han selv presenterer seg som panelets eneste homofile alibi, ja vel, da sa du du selv da du fordi du homofil. Og hvorfor skal en homofil debattere om dette? Jo, fordi vi elsker jo alt sånt, eventyr og kjoler og baller og konger og dronninger. Og... Nei, vi gjør ikke det. Men hvem vi? Det dere homofile, Kristian. Nei, og snart må du innse det. Nå må du innse. Men jeg mener det. Når folk... Ta på seg en maskotrolle for alle, da blir jeg forbannet. Jeg kjenner meg ikke igjen I det, og det så mange andre tusen som heller ikke gjør det. Det finnes 100 andre ting som definerer meg bedre enn min legning. Og når en mann står på TV og snakker sånn, så tror folk som ikke vet bedre at alle sånn. Mm. Så det ikke greit. Nei. Det var faktisk ganske ille, det du sa nå. At han der bare derfor. Og så vet han ikke, og så det bare sånn, ja, vi elsker jo kjoler. Ja, det sånn, dere jo så skjønne. Det ble den igjen. Ja, nei. Jeg tror det fordommende. Det kjempefordommende. Så nå må du slutte å sende de der ballkjolene I posten. Jeg ikke ja, men jeg begynte, du har lært meg en del ting ja, nå. Jeg skal prøve å slutte. Satt deg det på plass. Ja. Mm. Men når vi snakker om fordommer, det kan jeg godt si. Jeg skulle ta bussen fra Oslo til Sørlandet her, for en stund siden. Og da skulle jeg sto I køen for å komme inn på bussen og kjøpe billett, og han, bussjåføren som sto og solgte billetter I døra, det var ingen tvil om at han stemte FRP. Okay. For da foran meg I køen så sto det to somalske gutter, som det ikke var noen ting I veien med. De snakket kun litt gebrokkent norsk. Mm. Og så spurte de om bussen gikk I retning Kristiansand. Skal bussen Kristiansand? Og så svarer han bussjåføren litt sånn mutt og litt sånn brydd. Ja, nå skal det. Ja, vi skal til Grimstad. Ja, da må dere si Grimstad. Nytter ikke å si Kristiansand når dere skal til Grimstad. Det blir bare tull. Og så tenker jeg, Gud, hjelpe meg, hvorfor takler du det så dårlig? Ja. Det var veldig rart. Og så går de inn, og så kommer jeg, og så blir jeg tatt på med silkehansker og får en behandling som en konge. Og tenker, ja, norsk, flott gutt, det bra, ikke sant? Det sånn, det veldig synd. Ja, det veldig synd. Service. Men I bussjåføren også. Ja, men det jo, men en ting det, men servicen på bussen, det, men nå skal jeg si konkurrenten som jeg kjører med, det synes jeg et veldig bra buss. Dette her var det et hederlig unntak, for jeg tok den bussen. Det en buss som privat, så den yter ganske mye service, fordi jeg konkurranse med andre busser. Men for eksempel det offentlige tilbudet igjen, som ikke har noen konkurranse, der ble du ikke møtt med så mye service, synes jeg. Gjør du ikke det? Nei. På bussen? Ja. Husker du ikke, når du skulle besøke meg når vi gikk på videregående? Ja. Går alltid litt tilbake der, men alligevel, derfor det gode historier. Jeg bodde jo I Aust-Agder og du bodde I Vest-Agder og busskortet funket ikke på tvers av fylkesgrensene og jeg mener så utrolig lite kundevennlig så hver gang du skulle ta bussen så ble jo det et helsike ja, for jeg kunne bruke busskortet halve veien og så stoppet vi og da måtte jeg betale og det måtte du gjøre, du måtte komme frem når du hadde kommet over grensa hallo du, og så måtte du komme frem hvis du har det kortet så du nødt til å betale når du har passert grensa men har du flere eksempler på dårlig service da? Ja jeg har en historie fra ganske nylig det handler litt om når folk ikke vil yde med service fordi de syns at de ikke fortjener det uten å ha noen grunnlag for å mene det egentlig okay. Ja, meg og Paul Fredrik, vi skulle teste ut og prøve en nyåpnet restaurant I Oslo rett over jul så vi kom der hadde de pusset opp og alt interiøret var tatt vekk eller det gamle, og de hadde tatt inn sånn skiftet hele stilen, og var det sånn nytt og minimalistisk og hippt, ikke sant? Ja. Og de som jobbet der, det var for det meste sånn unge sånn kjekke, kule gutter, litt, sånn, litt for glette Og så kommer vi inn, og så ble vi spurt om vi skal ha lunsj, og det sier vi ja til, og så ble vi vist til et bord, og så får vi menyen. Og for det første så koster jo hver rett omtrent opp mot 200 kroner. Mm. Jeg synes at en lunsjrett til 200 kroner litt mye, og ikke nok med det, det gikk jo ikke an å forstå hva lunsjene var. For det stod bare sånn latinske fremmedord, og ikke var rettende inneholdt. Okay. Bare den sånn merkelig. Så kommer kellneren, og så sier han, noe som frister. Ja, altså, jo, men det var litt vanskelig å forstå hva hver rett inneholder, og hva det er. En liten introduksjon av hver rett, kanskje. Ja, takk. Vi begynner nederst på menyen. Vi skal til Italia. Nei. Det bestemte Milano. Å ja, vi skal ta hele regler, ja, gjennom hele menyen. Det kommer til å ta lang tid, og det gjorde det. Og når vi var ferdige, opplevde vi at vi ikke hadde blitt noe særlig klokere, så det var liksom bare helt tilfeldig. Vi skal til Italia. Bare... Jo, men sånn, vi skal jo ikke det. Vi sitter jo her. Og så slitsomt. Dere var bare sultne. Ja, og tre kvarter. Og kunne slutte å prøve så hardt i Oslo. Og så opplevde vi at vi ikke har blitt noe klokere etterpå, og så bare preger vi tilfeldig på en rett. Ja, den og den. Mm. Ok, vi anbefaler 6 lunsjretter for å være sikker på å bli mett. Kødder du? Skal vi betale 1200 kroner for 6? Nei, det kommer ikke på tale. Så mye penger har vi ikke. Nei, vi kan bare ta 1. Ja vel, og jeg så at han ble fornærmet. Han tok sånn menyen litt sånn sint, og så gikk han til den andre kellneren som var der, og så viska de noe til hverandre, og så lo de litt sånn hånlig, så tenkte jeg, hva er dette for noe? Og så kommer lunsjen, det er en tallerken hvor en åttendedel av tallerken er lunsjen. Ja. Midt på kjempelide mat av det, så jeg skjønner godt at ikke du ble mett av det, og det skal du betale 200 kroner for. Og så sier han, bon appetit, litt sånn sleskt, og så går han, ja takk. Og så kommer han tilbake igjen og spør, vil dere ha pepper? Jo, det kan vi godt. Og så kommer han med en pepperbøsse som er høyere enn kommoden min hjemme. Og han skal ikke ta den på til oss, han bare setter den på bordet, og så går han. Og der må vi sidde og knote med verdens høyeste, sværeste pepperbøsse. Vi så helt latterlig ut, vi ble gjort til latter, for det tror jeg de holdt på med, og skulle latterliggjøre oss foran de andre. Fordi at vi ikke har lyst til å spytte ut penger på den restauranten oppe. Vet du hva, det kan være så fint det bare vil, men de skal fanken med behandle med respekt, uansett hvor mye det ser ut som at jeg tjener. Når jeg kommer inn døra. Ja. Jeg måtte nettopp fylle inn selvangivelsen. Oh. Eller skattemeldingen, som det heter nå. Som det heter nå? Ja. Gud, det er slitsomt. Og så siden dette er den første boka jeg gir ut, ja, så har ikke jeg peiling på hvordan jeg skal gjøre det. Nei. Og da plutselig så er jeg liksom selvstendig næringsdrivende. Og det er jeg jo ikke vant til. Så da tenker jeg, ok, hvordan skal jeg gjøre det her? Og det høres kanskje ikke så vanskelig ut, men det var vanskelig å fylle ut det skjemaet. Jeg skjønte ikke en dritt av hva jeg skulle fylle ut. Så jeg er redd for å gjøre noe feil, så da ringer jeg skatteetaten for å være sikker på at jeg gjør alt riktig. Og så var det et felt jeg var ganske usikker på. Og jeg er veldig høflig. Jeg er sånn, ja, hei, hei, dette er Julie Stangeby som ringer. Og du sitter her med det skjemaet. Og så er det en sånn russisk dame, som hun virker så lei av livet sitt. Så sier jeg liksom, ja, jeg er litt sånn usikker på det skjemaet. Jeg lurer på om jeg har gjort, om jeg skal føre inn det honoraret jeg fikk, eller hva dere egentlig mener der. Det vet ikke jeg. Nei, er det noen måte du kan få vite det på da, eller? Så hun stiller skikkelig lenge. Og så sier hun, ok, nå sier hun det helt sant. Jeg tror du forventer for mye av skatteetaten. Det sa hun. Sa en kundebehandler? Ja, og så sa hun, ja, tror du det, ja? Ja, det står på nettside hva du skal gjøre. Så kjenner jeg at jeg blir litt sånn irritert. Ja, nei, jeg sitter med den nettsiden nå, jeg skjønner ikke helt, kanskje jeg er dum, men jeg er redd for å gjøre noe feil, så... Ja, du skal skrive alt du tjente i 2016. Ok. Ikke det honoraret da, bare alt det. Alt. Ja, er du sikker? Ja. For jeg trodde, vent litt. Så er det masse mumling. Ja, jeg er tilbake. Ja, du skal holde blankt. Du skal ikke skrive noe i den felt. Nei. Jeg skal skrive noen ting plutselig nå. Fyller du ut næringsoppgave 1, spurte hun. Ja. Hvorfor? Nei, det er jo fordi at siste gang jeg ringte, så sa dere at jeg skulle det. Ja, det er greit, ha det. Sånn, ingen hjelp. Ingen, så jeg måtte ringe på nytt. Og snakke med noen andre. Ja, og jeg klagde selvfølgelig på henne. Ja, det er bra. Det er bra du gjør det. Ja, det er helt forferdelig. Men, så sur. Du tror, du høres ut som de forventer for mye av skatte. Du kan ikke si det som kundebehandler når det er jobben din og behandler kundene ordentlig når de ringer. Ja. Men jeg skjønner ikke det er folk som jobber med kundebehandling. Det er så mange av de som er så forbannet og høflige. Ja, sånn, jeg skulle ringe til det norske teater og bestille 2 billetter. Jeg skulle høre om de hadde 2 billetter ledige. Hallo? Ja, har dere 2 billetter til den forestillingen kveld? Ja, da har vi. Fint. Kan jeg bare bestille de nå med en gang? Mm. Du kan ikke ringe hit og bestille billetter. Det må du gjøre på nett. Jo, takk for opplysningen. Jeg hadde sikkert skjønt det. Hvis du hadde sagt det på en helt vanlig sånn nøktan måte og ikke ledd av meg. Men, okay. Det er så frekt. Ja. Jeg vet akkurat hva du mener, men jeg synes det er litt sånn, du vet når de skal være morsomme? Ja. Når ikke de skal være det. Ja. Sånn, sånn som på bensinstasjonen. Det har jeg opplevd sikkert 4 ganger. At, liksom, sånn, at de skal være sånn artige. Jeg skal male et bilde her. Ja. Okay, det er søndag. Dette er noen år siden da, for jeg går ikke så mye ut lenger. Men før så gikk jeg mye ut. Og så er det tidlig morgen, og så er jeg fyllesyk og skamfull. Og jeg har mascaraen gnidde utover kinnene. Dette kan du relatere deg til, for du er homofil. Du bruker jo sminke. Og du har egentlig ikke lyst til å se noen inn i øynene. Men sånn, etter mye om og menn, så har du bestemt at du skal våge deg inn til SO for å kjøpe en pølse, for du er sulten. Ikke sant? Du har ikke lyst til å bli sett. Lutrygga og skjelvende åler du deg bort til kassa. Ja, du gjør det. Og du føler deg så verdiløs. Og så nesten sånn visker du, for du vil ikke bli sett. Sånn, du, kunne jeg fått en vinerpølse? Mannen bak kassa. Nei. Det er mine. Det er ikke noe pølse her. Akkurat det. Det er sant, det er sant. Det er alltid sant. Men den verste servicen jeg kan huske å oppleve, det var en gang vi var 18. Det var sommer. Det var så dårlig. Jeg glemmer det aldri. Vi hadde vært hjemme hos meg og fortsatt, du og meg. Mm. Og vi drakk oss dritfulle. Ja, vi kunne ikke snakke. Men du syklet. Jeg syklet. Jeg satt bakpå. Ja, og vi tente 3 røyk hver og holdt i hver vår hånd. Liv og vi, jeg gjør alt i hver. Vi kan gjøre hva vi vil. Se, ja. Renner, vi var helt sånn, ja, ingenting skulle stoppe oss. Ingenting skulle stoppe. Vi var litt som Cher, egentlig. Ja. Og så tog vi bussen, og da var du blitt så full. Og så sa du sånn, kan du synge litt for meg, så jeg ikke blir dårlig. Ja, okay, og så begynte jeg å synge, og så ble jeg tonedøv, så det var sikkert ikke så fint, for jeg hadde så høy promille. Og så kom vi til byen, og da tente vi nye 3 røyk hver. Vi synes det var så gøy å røyke 3 av gangen, for vi tenkte, nå. Og så kom vi inn på et veldig flott sted nede på Fiskebrygga. Det er masse folk som sitter helt sånn bedagelig og spiser sånn fine fiskeretter. Og så valser vi inn der og kan knapt holde øynene åpne med 3 sigaretter hver. Som vi damper med. Og så kommer vi helt inn i lokalet, og så kommer en helt hysterisk servitør løpende ut. Hva er det dere holder på med? Skjønner dere hva dette kan føre til? Skjønner dere hva dette kan bety? Dette er helt uhørt! Tok tak i albuene våre, dyttet oss ut som om vi var noen beist og noen rotter, og vi falt skrubbsår i på skinnet. Ja. Men reiser oss igjen. Kvelden er enda ung. Dette er ikke over. Vi lar oss ikke stoppe. Nei. Dra til neste utested. Hva skjedde da? For det kan ikke jeg huske. Jeg husker det veldig godt. Vi står i køen, og så kommer vi igjen til vakta, og du har klart å bli enda fullere, og så sier han, nei, du slipper ikke inn. Og så sier du, jo, men jeg er sammen med han. For da trodde du at det løser alle problemer med at du sier at du og meg, vi er sammen her. Ja, det hjelper ikke. Du kom ikke inn. Jeg kom inn, for jeg tenkte ikke at det var så farlig at ikke du kom inn. Du bare ville inn og svanse deg. Ja. Hva gjorde du? Jo, jeg tror du kom deg inn på et vis. Jeg husker ikke. Jeg gikk inn der. Vinduet. Ja, stemmer det. Du holdt deg inn i vinduet. Du lovde sikkert ikke et nummer i det hele tatt. Kvelden var ikke over. Nei. Det skulle forlenges. Ja, ja. Jeg husker ikke så mye mer av det, egentlig. Poenget er bare at... Vi ble utsatt for veldig dårlig service. Ja, men jeg husker det som skjedde etterpå, og det tror jeg du også gjør, men jeg tror bare du har litt vanskelig for å snakke om det. Ja, men jeg synes det er viktig å si det. Etterpå så gikk vi ut på verandaen på utestedet, og da begynte det å stenge. Jeg husker veldig godt de der klarblå øynene dine, da du tok hånda mi, smøg kinnet ditt inn til mitt. Jeg kunne nesten bare kjenne at halsen din liksom vibrerte. For nå skulle du si noe viktig, og jeg skjønte det, at dette øyeblikket, det kommer jeg ikke til å glemme. Jeg kommer til å bære det med meg, jeg kommer til å ha det i hjertet mitt. Og du sa, Julie, jeg kjører på den andre siden nei, av veien. Nei, Julie, nei, det stemmer ikke. Det var alt for fullt å huske, men det stemmer ikke. Nå må du slutte med det der. Ok, takk for noe. Det går ikke for mye. Julie bare peiler seg på det sporet hele tiden. Det har ingenting for seg fortsatt nå. Ok, takk for nå. Vi høres om litt. Del gjerne med venner og gå inn på Facebook-siden vår, så høres vi. Ha det.